Atamın 65'te Nowruz günü Luw ýyly. Turda ajal ýolun tutdy atamın. Bu dünýäniň işi beýlemiş, beli. Ömrünün tanawyn kessi atamın. Agyr döwletlere köňül goýmady. Bu jahanyň eşretini söýmedi. Eski şaldan artyk puşaş giymedi. Ahiret öýüdür. Kasta atamın. Diýerdi, dünýä durmaz, ömre baky ýok. Günnüdür rada, giýje bolsa oku ýok. Münkör bilmez, muhlisleriň şeki ýok. Peygamber destidir. Deste atamın. Görmesem söylemen oy bileçenden. Maksadına yeter yıkılan çından. Yarısı melekten, yarısı cından. Mücevursuz bolmaz. Üste atamın. Nokabadur 300 eren uğraştı. Çiltenli atama nazarım düştü. No cevap arsam heftellere karıştı. Avdallardır. Çın peyveste atamın. Älem içre adam galmaz, at gezer. Bu sorulardan cihan halkı yat gezer. Cai cennet içre gökte şat gezer. Yerde hoş vakt yatar. Pusta atamın. Mahtum gülü gizli sırın bar işte. Kamil tapsan kıl kulluğun her işte. Mahşar gün kaygısız girer behi işte. Her kim çınnan bolsa, dosta atamın.